بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں بھی اٹھا دے مدینہ مدینہ. اللہ تعالیٰ سے شرح صدر کا سوال ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. شرح صدر کیا ہے؟ ہمت، یقین، دل کی روشنی اور طاقت. مدینہ مدینہ میں صدر یعنی سینے اور دل پر محنت فرمائی جاتی تھی. وہاں شرح صدر کی نعمت حاصل کرنے کے طریقے سکھائے جاتے تھے. وہاں مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا نصاب تھا. چند دل زندہ ہوئے تو ساری دنیا کے مردہ دل ان کے سامنے نہ ٹھہر سکے. ایک زندہ انسان لاکھوں کروڑوں مردوں پر بھاری ہوتا ہے. دل کی طاقت بجلی، ہوا اور آگ کی طاقت سے زیادہ ہے. دل کی وسعت سمندروں کی وسعت سے بڑی ہے. مدینہ منورہ میں ماحول ملا، آزادی ملی، دلوں پر جم کر محنت ہوئی. حضرات صحابہ کرام تیار ہوئے. زندہ دل ایک جگہ چین سے نہیں بیٹھتا، وہ زندگی پھیلانے کے لیے بیتاب ہوتا ہے. حضرات صحابہ کرام حضرت آقا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں چل پڑے. بدر، احد، حمراء الاسد، حدیبیہ، خیبر اور پھر مکہ مکرمہ اور تبوک. زندہ دل جماعت تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی محبت نے اپنے محبوب ترین فرد کو اپنے پاس بلا لیا. شرح صدر تھا. غمگین عاشق صحابہ کرام یہ صدمہ بھی سہ گئے اور پھر مشرق و مغرب میں آگے بڑھتے چلے گئے. زندہ دل بزدل نہیں ہوتے، اس لیے کوئی خوف ان کا راستہ نہ روک سکا. زندہ دل بخیل نہیں ہوتے، اس لیے کچھ جمع کرنے کا شوق ان کے پاؤں کی زنجیر نہ بن سکا. زندہ دل حریص اور لالچی نہیں ہوتے، اس لیے کسی عہدے، عزت اور مال کی خواہش ان کے گلے کا توک نہ بن سکی. زندہ دل خود غرض نہیں ہوتے، اس لیے وہ کبھی اپنی ذات کی فکروں میں غرق نہیں ہوئے. زندہ دل سست نہیں ہوتے، اس لیے وہ کسی موقع پر بھی سستانے کے لیے نہ رکے. زندہ دل غافل نہیں ہوتے، اس لیے اہل اولاد یا زمینوں مویشیوں نے انہیں ان کے فرض اور کام سے نہ روکا. زندہ دل چھوٹے نہیں ہوتے، اس لیے کبھی انہوں نے اپنے کام اور اپنے عمل کو بہت یا کافی سمجھ کر چھٹی کا نہیں سوچا. وہ آگے بڑھتے گئے، اپنے ساتھ ہر طرف زندگی پھیلاتے گئے، ہر تاریکی کو روشنی سے بدلتے گئے. دنیا کی طاقتیں 500 سال سے اپنے دشمنوں کو دبانے یا ہرانے کے لیے جو نسخے ایجاد کر چکی تھیں، مدینہ مدینہ کی تربیت یافتہ جماعت ان میں سے کوئی نسخہ کار آمد ثابت نہ ہوا. نہ وہ عسکری طاقت سے دبے اور نہ مال، زر یا زن کی کشش ان کے خلاف کوئی سازش بن سکی. اور یوں صرف 30 سال میں اسلام سب سے بڑا دین اور مسلمان دنیا کی سب سے بڑی قوت بن گئے. بنائے دلوں کو مدینہ مدینہ، سنوارے دلوں کو مدینہ مدینہ. شجاعت، بصالت، فقر و توکل سکھائے دلوں کو مدینہ مدینہ. مسلمانوں دیکھو وہ منزل کھڑی ہے، بلائے دلوں کو مدینہ مدینہ. پھر اس کے بعد 14 صدیاں بیت گئیں، تاریخ کی کتابیں اور قبرستان بھر گئے. اس پورے عرصے میں مسلمانوں کو جب بھی مدینہ مدینہ سے شرح کے فیض سے شرح صدر پانے والے حاکم ملے، مسلمان آگے بڑھے. انہوں نے ہر زمانے میں قرون اولیٰ کی یادیں تازہ کیں. سمندر ہوں یا پہاڑ، یہودی ہوں یا صلیبی، کوئی ان کے سامنے نہ ٹھہر سکا. لیکن جب بھی مسلمانوں کی حکومت مدینہ مدینہ کے فیض سے محروم افراد کے ہاتھ میں آئی، قوم پرست، علاقہ پرست، عہدہ پرست، لسانیت پرست، شہوت پرست، عیاش، صفاق، بزدل، نام کے مسلمان، دل کے کافر، خود کو حکمت و عقل کا تاجدار سمجھنے والے منافق، جن کی حکمت و عقل کا خلاصہ غلامی قبول کرنے، اپنا دفاع کرنے، اپنی خواہشات پوری کرنے میں بند تھا، تب مسلمان پیچھے گرے، مظلوم ہوئے، غلام بنے اور ان کے خون سے دریاؤں کا رنگ سرخ ہوا. مگر ان حالات میں بھی مدینہ مدینہ کے مسجد نبوی والے صفے یعنی چبوترے کی محنت زیر زمین کام کرتی رہی. حکومتیں چھن گئیں مگر کلمہ طیبہ بہت سے دلوں میں سلامت رہا. علاقے چھن گئے مگر دین کی چنگاری نہ بجھی. اذانیں بند ہو گئیں تو مکانوں کے نیچے غاروں میں اللہ اکبر اللہ اکبر گونجنے لگا. کھلے عام نمازوں پر پابندی لگی تو چارپائیوں کے نیچے رات کی تاریکی میں سجدے جاگنے لگے. مدینہ مدینہ کی ٹھنڈی ہوائیں درود و سلام کے راستے پورے عالم میں چلتی رہیں. دنیا حیران ہے کہ منگولوں کا طوفان جب سب کچھ بھسم کر کے فتح کا جشن منانے کو تھا تو اسی وقت خود ان کے خیموں میں اذان بلند ہو گئی. وہ صدمے میں آئے اور ٹوٹ گئے. صلیبیوں کی الغار جب میلوں تک اپنے لشکر پھیلا کر مسجد اقصیٰ پر قابض ہو گئی اور اعلان کر دیا کہ اب مسلمانوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور وہ روز قیامت تک یہ مقدس سرزمین واپس نہیں لے سکتے، تو تبھی ایک کم سن نوجوان نے مدینہ مدینہ کا فیض پایا، قسم کھائی اور مسجد اقصیٰ صلیبیوں کے خونخوار منہ سے چھین لی. سوویت یونین کا ہتھوڑا اور دھناتی جب ایک موذی اژدہے کی طرح کئی مسلمان ممالک کو نگل گیا اور بے عقل فاتحین نے اسلام کے جنازے تک نکال لیے، تو صرف 70 سال بعد یہی سوویت یونین ٹوٹ گیا اور بیک وقت ہزاروں مساجد کے مینار اللہ اکبر اللہ اکبر سنانے لگے۔ ابھی کل کی بات ہے، ترکی کو دیکھ لیں۔ ہمارے ملک کا ایک بددین حکمران بات بات پر ترکی کے حوالے دیتا تھا کہ وہ کیسا روشن خیال ملک ہے۔ ہمارے کئی لبرل کالم نویس ترکی کا تذکرہ کر کے اہل پاکستان کو ڈراتے تھے کہ یہاں بھی ایک کمال عطا ترک آئے گا، وہ یہاں کے مدارس بند کر دے گا، مولوی کے چہرے سے داڑھی کا نور چھین لے گا، مساجد کو اپنے کنٹرول میں لے کر عربی اذان پر پابندی لگا دے گا، برقعہ اور حجاب کو ماضی کا قصہ بنا دے گا۔ ایسے کئی کالم آپ نے 10-12 سال پہلے پڑھے ہوں گے۔ یعنی ترکی اسلام سے مکمل اور کامیاب بغاوت کا استعارہ بن چکا تھا۔ ابھی صرف 6-7 سال پہلے تک ترکی کے کسی اسکول میں بچیوں اور عورتوں کو سر ڈھانپنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسلام کی تبلیغ پر جرمانے اور برقع پر سزائیں لگتی تھیں۔ مگر آج کیا حالات ہیں؟ ترکی میں قسطنطنیہ کی فتح کا جشن منایا گیا۔ کئی فنکاروں نے مجاہدین کا روپ دھار کر مکمل داڑھی شریف اور لمبے بالوں کے ساتھ ہاتھوں میں اسلحہ لے کر جذباتی تقریریں کی۔ پوری دنیا کے علماء کا اجلاس ترکی میں بلایا گیا۔ اب وہاں برقعے، اسکارف اور پردے کی بھی اجازت ہے۔ ساری دنیا تل ملا رہی ہے، مگر ترکی کمالسٹ الحاد سے نکل کر آہستہ آہستہ عثمانی خلافت کے دور کی طرف جا رہا ہے۔ ممکن ہے کوئی سازش ہو جائے اور وقتی طور پر کچھ عرصے کے لیے یہ ترقی رک جائے، مگر قوم کا رخ اب مدینہ کی طرف ہو چکا ہے، اور ترک مسلمان جس طرف چل پڑتے ہیں منزل سے پہلے نہیں رکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، اور وہاں جو افراد خیر کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کی ہر سازش اور فریب سے حفاظت فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے قریب کوئی سچا غیرت مند مسلمان حکمران دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے جو مدینہ سے فیض حاصل کرے۔ ہمیں بھی جگا دے مدینہ، ہمیں بھی اٹھا دے مدینہ، غلامی کی ذلت میں اوندھے پڑے ہیں، ہمیں بھی دبا دے مدینہ، نہ عزت نہ غیرت، وفا ہے نہ ہمت، ہمیں کچھ سکھا دے مدینہ۔ 1400 سال کی سبھرتی ڈوبتی تاریخ سے ہمارے دشمنوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ مسلمانوں سے لڑنا اور لڑ کر ان کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ ان کو ختم کرنے اور مٹانے اور دبانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے۔ یہ طریقہ کیا ہے اور کس طرح سے بروئے کار لایا جا رہا ہے، یہ اگلی مجلس میں انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔